چوت پکې نشته چې باور نه ستنه لاړ شي دنه د سرو زرو هغه ځړې د سرو زرو په شان دي هغه پکې دنه باندې لدا بیا په دې کې الله تبارک وتعالى بچې پیدا کی هغه بچې ته دا دیوال مات کی هغه بچې د دنه نه بهر روزي سمره خېست لري او لیدونکي لیدونکي دې نغمه سمره مزیدار وي دا کار کوونکي سوک دې غرض می داري چې الله تبارک وتعالى کو وحدانیت باندې په هر زمانه کې تاسو شوي دي جوابونه اور کړی شوي دي دلتا اول آیات کی مسئلہ دو وحدانیت دا تا بیانیگی چا اللہ تبارک و تعالی یو دے او پاگی دا پینزی دلائل بیانیگی سنجد دا اسکمہ ہوئی دا نور دلائل کو بہر نمی درد ہوئی حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ہم لکلی دی اور اہم قاری طیب سے پکر خدوات اکیم دا دلائل لکلی چا رامات دا اسکم ہوئی اول مسئلہ دا بیانی او بیاد دین ارسطو چکل دا دلائل بیان شی خب کلارا اللہ ہوئی تاسو ماسر شرکان ہوئی حصہ دلائل تاسو سره په دې باندې شته چې تاسو ماله شریک دي چې څنګه دلیل در سرشتا کتاب در سرشتا دماغ کې قومونو سره روایت در سرشتا چې هیڅ هم در سره نشته بیا ماله شریکان ولې نشته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه چا تاسو کو چې کومه ګناه لري دا پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل چې د شرک نه بل به ګناه نشته دا ډېر لوی ګناه ده او د شرک بیا مختلف اقسام دي سوک شرف العبادت کی سوکی تسمیہ کے خیر تدین ارسطو یا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت بیان کئی خود سوچ در آورا دویم دعویٰ پا دویم صورت کی اغسش دے دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت مسئلہ چی پیغمبر علیہ السلام دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا طرف نتاس دا ارالی دلشوی دا معلوم خبر ادا چی پہر زمانہ کی هر یو نبی ته الله تبارک وتعالى معجزات ورکړو د دې لپاره چې دا معجزې د دغه نبوت یو تصدیق وي دا الله دې طرف نه دا یو تصدیق شي چې ټول خلک یې مني چې دا پیغمبر دی په هغه زمانه کې چې هغه وخت سره د کوم شي چرچا وا شور او شغب او غوغا وا د هغه مخالف معجزات انبیاو ته ورکړي شي حضرت موسی علیه السلام په زمانه کې فرعونیان کې د سحر چرچا ډیر و الله والا انصاب ورکړه او یده به ذات تک سپین صاف ستره لاس رخت به اور دنه کو چې دازه به کپڑا کې نه بدل اور پشان مقابله کې ساحران ټول عاجز شو سر و سجود شو ایمان وروړو د حضرت عیسی علیه السلام په زمانه کې د طب ډیر چرچا و ډاکټران یو حد ته رسیدلی هر جسم بیمارو علاج کول شو په یو څو سیزونه داسي وو چې دا غیر هغه عاجز عیسی علیہ السلام ته الله کوم معجزه ورکړه د مړو د ژوند کول معجزه ورکړه ډاکټران که هر ځای ته ورسې خدا کار غي نشي کولې دارنګي چې د مور په وسوک نابینا وړم پیدا شه معنا دا ده چې هغه کې با قوت بصری د لیدو طاقت نو لاس په فراق کل الله تبارک وتعالى به هغه روح دارنګي چا باندې چې د پرسو د سپینوالي بیماری وا هغه پرسو د سپینوالي چاہی کی بوینا نوا چاہی علاج اللہ تبارک و تعالیٰ معجزہ والا ورکلا ڈاکٹران حیران دریان غرض میں دارے اور دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانہ کے دا بلاغت فصاحت دیر لوی چرچوا لگا دب تا اس تا بدوم رہوا لوی مشاعری بکی دی میلے بلگی دی پاگی کی بہر یو تن خپل شیر بھی خپل قصیدے بے بھی اور چدا چا قصیدہ اغبا موضوع نوا اغه تب نمبر حاصل شوی خانقابی سره به اویزان دکړه چې دا زما قصیده ده کسو ما سره مقابله کول غواړی میدان ترشه اغه وزارتونه نه غستل صدارتونه به لته ورکولې نور مشرای به اغه نه غسته خدا اغه په مزاج کې د فصاحت سره مینوا خذمی او کنر خو بس مقابله ته راتل مشاعری دا حکم به مقرر کو هر یو خپل قصیده او شعرونه وی اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام کے داسې کتاب راولی گو چې هنده کسان لے چیلنج ورکو دی دې د مقابله کول دعوت ورکو چې تاسو سو وس رسی راسه ما سره مقابله وکړي د دې کتاب سره تاسو مقابله وکړي یو ورکه هم د سورۃ الکل ش ان اعطینا کل کوثر تر اخرا خانقاوی دیوال سره به ځان شو یک سو مقابله کول شه وکړي یو شاعر راغی هغه لاندې لیکي ما هذا قول البشر ان بينك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانك هو الابتر دا صورت اغلان دي کی ما هذا قول البشر دا انساني کلام نه دي مونږ خو د انساني کلام سره مقابله کوو دا د انسان کلام نه دي نو مونږ څنګه سره مقابله کوو نو غرض دا دي چې ډېر لوی لوی شاعران چې کله قران ورېدو خو هغه ځان تسوي هغه شعر بس کی. یو شاعر مسلمان شوی دی لبیب بن ربیعه هغه نو حضرت عمر څخه تپوس کی دا په زمانه دی جاهلیت کې چتا شعرونه وی آی کی تاسو ویلو هغه دا تپو زمانه مته وا کله نشه ما قران اورېدلې دی ما خپل شعر شاته ورزولې دی زما د شعر څه حیثیت په مقابله د قران کې غرض دا چې قران مقابله دعوت ورکو چې تاسو دا قران نه منئ او تاسو دا پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی دې په شان کتاب تاسو راوړې اول ول تا دعوت ورکو چې لاشه دا څو کتاب راوړې دا څو کتاب چې یو سل سوال له صورتو نه دا نظامي کوشش ای غلیش زم در باندې دعوت ورکړ اتش دا دعوت کې لګون تکم آسان دی والا ویل صورتو نه دا څو جوړته یوازې تاسو نه څوک هم چې تاسو په دې کار کې ځان سره مرسیان ګورې مرسته والا ګورې اره والا تاسو سره دې مرسته وکي لیکن هغه بیا خاموشي اختیار کړ بیا په دریم نمبر باندې قران ورته دا دې چې کوم آیات دی یو وړوکې صورت قران په شان تاسو میدان ته راړې هغه بیا خاموشي اختیار کړ په څلورم نمبر قران ولې دعوت ورکړي چې یو آیات یو جمله دې قران په شان ځای کړه تاسو پېښ کړي هغه بیا چوپ شو فزاید دې باندې چې دې مقابله د پیغمبر علی السلام د قران کی دا طریقې اختیار نه کا هغه څوک نه بیا هغه ټول راغستې چې دې ته تیار یو خو استاد قران مقابله مون فصاحت کې نشو کولای تاسو ته معلومه ده چې حضور صلی الله علیه وسلم بنفس نفیس کو سو غزاګان کې حساب استرا اختلاف د روایتو دي هر میدان د پیغمبر علی السلام بنفس نفیس ده صحابه کرام اور سردی جگہ مکی والا چې فصاحت اور د بلاغت ده هغه دي کې چرچو او شهرت او قران سره مقابله او نکړې شو اخر دې تر وته میدان ته چې جنگ کو په قران مقابله مونږ نشو کولې مټي وګورو مټي د بدر نه خبره شروع شو غزوه تبوک پر حضور صلی الله علیه وسلم دا دومره لوی لوی سفرونه کړی دي تبوک ته مدینه منوره نه شمال مغربي جانب ته دا د روم سرحدات دي 900 کیلومتر لري پیغمبر علیه السلام پیدل دغه مزل کړی دي او خان باندې مزل کړی دي صاحب کرام خو سر چړلې تړلې دي ځکه چې دومره اسباب پهونا او هر جاړه هر جنگل د دشمنانو خطرات هغه په دې باندې نیس دي دي فرض می داو چې دوی مقابله ونه کړی شو دا کار یو قرآن ولا وقت او خپل چیلنج ورکړي دویم خبردار چې حضور صلی الله علیه وسلم دا الله تبارک وتعالى دا علمي معجزه ورکړي دا معجزات دوه قسم دي یو عملی معجزې دي چې وخت سره تعلق ساتي لقد حضرت موسی علیہ السلام حنسا دا غید جن سره تعلق ساتو اس کا هغه حنسا وی ته میدان در اخلاص کوي کی هغه اثر نشتا یا دا حضرت صالح علیہ السلام حقوق او غدا دا چې ور پسیشا پیغمبر علیہ السلام ته الله تبارک وتعالى ذو علمی معجزه ور کړی دی چې دا به تر قیامت پورې وی دی اثر ختمي کی نه یو دا قران مجید دی دا هغه زمانی نه واخله تر اوسه پورې سلور کل دنیا دا قران شیرین ور کړی تسوس دی رشی را سما سر مقابلہ ہوتا تا دا آغا زمانے سر نا نن یو معمولی ادنا مسلمان سلور کن جا دنیا نا دا چیلنج اور دعوت ور کولشی دا مقابلے کس دا زمان قرآن کو بارک اس شک و شبھگی دا گز او دا میدان راشد قرآن سر مقابلہ ہوتا نن ہم دا مور بچے دا قرآن سر مقابلہ نشی کو دا یواد دا آغا اثر نو دا وجہ سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اباقت عام دے دا یو قوم تا ندر آلی کرشی یو کلی علاقی تا ندر آلی تر قیامت جو سمرهم انسانان رازی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حقی تا ندر آلی کرشی دا دی وجن اللہ دا تی موجزہ اور کری دا شاقا موجزہ پم تر قیامت پرد پیغمبر علیہ السلام ننکا یا سڑے ہوئی یہودی دے او اغنا مطالبو کشی چتا دخل پیغمبر یا موجزہ ماتا وخائی یہودی نشی کولی عیسائی نشی کولی او کچرت د امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نا تقوس شو دا قرآن بے پلاس کی لیکن زد آستے و خبر اکن اگر کس بدل تناس تھی غم دے منگا مسلمانان یو برای نام بدل دے و قرآن دی جماعت کرا غلو دا توائر پلاس کا لیتا نمبر دلتا نیچ منگ کو لاؤ کو فدیز ہے کی دواد بربندو چینکو فردوان قرآن سر مستسل سڑیبانی بلکل ویختو دری کی شد تنو لیدو یو صرف اٹو بربند اور بل زیر فتو پر بن بلکل دے سرا وصل چمنگو کا تو نمگای تبیا کتے نہیں شو پیدیشی کا قرآن تسیحی نہیں کری تا دا قاهر دا شکر لا رو دا شه تاسو ګوره هم په دې باندې مکمل جنن طرف ته د دې جره کو پر بل پټوان دا زمو مسلمانی دا دا زمو مسلمانی دا د دې نه قط کفر بل نشتا هغه ته نه دا پیدا ور کول غواړي حکومت ته حکومت چې ترې چې تاسو کم د دې کمنه والے ادارې نه دا تاسو پوسوکي چې دا پټوان تاسو پر بل لګولې دي مکمل پر بل کاپې په نوي برخ د دې جنه کو پټوان زمون دا حالت دی دا قران ټول دنیا له چیلنج ورکې مسلمان ورسره دا چلوي دا د جړا مقام دي چې انسان ځان ته مسلمان وي دا اداره د کافر خونو دا خو مسلمانانو وو دې کې دنه لګېدلې مکمل دي کاغذونو سره داسې متصل دان نه چې بار نه اخباري کاغذ دي په دې باندې جوړ شوی هغه بیا دلته موږ په چاړه باندې لري کړو خیر دا قران فټوان نه که هر څو لګېږي ورسره مقابله د دې قطعاً نشي کولای امکان د دې خبرې نشته چې نن هم څوک په قران کې څه شک او شبهه پیدا کړي د دې یو دلیل چیلنج کړي یا د دې دعوه او مسلې په کې څه سراول یاد ساتي دا داسې معجزه د پیغمبر علیه السلام دا د دې تفصیل دا بیان دی بیا چې کوم کسان منکر دي د قران حقانیت نه مني نه هغه کسان سزا الله تبارک وتعالى بیانوي او هغه سزا نه عجیب سزا ده دا معلومه خبره ده چې جهنم کې اور دی اور لا پلوسی او شمی نسی چې ګنی دا کې غرزی او غبور اخلي دا انسانان په خپل د جهنم خشاک ته هم دوی به بلیږي اور دارنګ دا دی چې کوم بوتان فټوان جوړ کړی دي دا کا بلاګان نه غټو نه خټو نه ارسن چې جوړ کړی دا څه زونه به هم دوی اور وي اور یا بل قسم کان دی چې د جهنم د اور د تیزوالي د پاره هغه کان ته دی کې بلیږي چې جهنم دا پور څو ګرم شي دا غي بیان الله تبارک وتعالى کوي او بیا دا غي نرستو نو مؤمنانو چې کوم مؤمنانو دا الله حکم منل دي هغه به سور کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اے خلقو الناس چې ذکر شي تر قیامت چې څومره خلق راځي انسانان به ذات مخاطب شو الله آواز کوي اے خلقو ور جنو دا جنات ور پسی تابیری پیریان دے انسان تابیری پدی احکام ہوئی شکار دوارو سر دے انسانان تم اللہ ہوئی او پیریان تا ہم ہوئی گوڑ تا سور دا ہوئی اعبدو ربکم تاس اخفل رب یو امنے اعبدو پا مانا دے وحیدو سر دے چی تاس اخفل رب یو امنے ایک ہی یو امنے دسر شریکان تاس مگر زور زکا عبادت دا پار شرط ایمان دے ترسو جی ایمان دے و سڑی نوی عبادت دا نقد لی ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن كم انسان چې نیک اعمال کوي خو په دې شرط باندې چې هغه مؤمن وي ایمان دا اعمال صالح او د پر شرط دی عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کوم د قران کې دوه حدود داسې مقامات کې سی غره غلي دا هغه نه مراد توحید د باری تعالی دی چې خلکو تاسو الله یو امنه یو یو غنه دا الله سره شریکان مونږ سه مقزات ټول سره شریکان نیسه مور سره په عبادت کې نشه مور سره په صفات کې نشه الله لره شریکان نشتا الله یو دی اوس په یو والی باندې دلای الذي ها الله خلقكم دالم به دلیل دی هغه الله چې تاسو اول پیدا کړی ما کان وجود چا کړی دی مونږ خپل وجود د الله نه دی غوښته دا د الله په مونږ باندې عجیب احسان دی او کنه یو حدیث کې راځي ګوره حضور صلی الله علیه وسلم یو ځل خفش ته الله تعالی ولا تسلیور کوي چولې زما محبوبه خفقېږي دا خلک ما پیدا کړی دي زما ملکی اوسي زما خړل پوری ارزو علماء اور کړی دی عبادت ته غیر کوي زنا خفقې کوم تولې خفشې الله سره رحیم ذات دی پکار پتا نه چې دا دنیا الٹا کړې دا سس کی کی داس میں درته مثال ذکر کو دا سس کی کی مسلمان یې کوي پکار دا چې دا الٹا وي لیکن الله تبارک وتعالى رحیم ذات دی الذي خلقكم ها ذات چې تاسو پیدا کړی اے تاسو ټول الله تبارک و تعالی پیدا کړی دا دلیل دی اول اس کے انسان دا وای چې زما په پیدایش کې دخل زما د والدینو دی جواب الله ورکړي والذین من قبلکم اور ها کسان چې مخکې دي تاسو نه تاسو نه مخکې چې کوم کسان حق تاسو بلاران تاسو نیکان دا چا پیدا کړی دی الله تبارک و تعالی پیدا کړی دی آدم علیہ السلام پر بلا شیا کا چا پیدا کړی دی الله تبارک و تعالی پیدا کړی دا والدین نو کنه معلومه شه چې مونږ ټول زمونږ اصول او شروع ټول دا چا پیدا کړی دی الله تبارک و تعالی او سره پار پیدا کړی دی لعلکم تتقون لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو متقیان جوړ شئ تاسو یې دونکو دا الله نه جوړ شئ تقوا معنا دا الله تبارک وتعالى نه یرا دین الله دا انعامات پتا سوکلو وجودی بل درک دل نا چې لعلکم تجمعون چې تاسو مال جمع کئ تاسو داو کئ تاسو داو کئ والله کې یو دمړې اندر پسې راشي یو دمړې دا مال ټول را جمع کا دا ټول وارثانو د پاتې کې تاسو سره یو به سمزي دې ځنه نظر سره دا بنگلی سي نظر سره مارکیټونه سي نظر سره جیدادونه سي نظر سره موټر او چاګري دا بلاګانی سي دک پسی دولاس و زخفی چه سنگ راغلے داسی بزی پس اگا عمل اغسطا دلار مل لے کنیک عمل لکڑی خوڑی رخدا او کبدا ملی داستا ما یو واقعی بیان کڑیوا چی او احمد دو مرغی او بادشاہ سا دلیوی اغا مرغی او موقع کی پریخو بیس لده رالا اغا یو مرغی چه ترندشی و اغا نزی دے حران دی چه ما داوی است داولی نزی ابلی مرغی او دیر رالا پا دستر کو کیولا داسی او اغلو اغا مرغی روان شوا ذہن کې رااله چې چرته دې ستر په نظر ته لو او دې کې وسا سره هغه دې په خپل سترګو کې وو یو جنازه ګور یو جنازه چې دا غي نه مخ کې دو شکلونه روان دي ټوپونه تر پکې وهی لګه په ګډا چ رواني او اوس په کډ روان دي نو دې کې خلق ته وایي چې دا کا دا ته مست دې چې دې پر کټولې دې په لته مخ کې غي تر پکې وهی مخ کې روان دي ورته کې نه په کلار اړه کړه څه نشتا خیر چې بیا دې دغه څه غلش چې دا زه ګور ما دې دا څنګه خلق دې قبر تا ما څه کسان ورسره لاړل دغه لارم چې مله حق کا غزو کسان نه ونو وته اذا دې کوم چې انا کدي کې خودوندي تو کسان دې خبر تمه کې خوشي هغه مو سکلو الته دې مخ کا نه کې ساجه د پدما هو ګډ شي دې یو عالم نه ته پوسکو عالم دې چې تا الله خو دا دا اعمال دک شی به در طرف مند در طرف قرواني او کلا اعمال زمون په شان اعمال چې تورې براګانې دې جوړ شي چې هغه قبر کې اسیم یو والد او چې دا زنا ورمره باندې راشي دا اعمال نو بس خدای دې را امام دا کی خبر انداز کو رچلا قران الله تعالی تاسو مدار څه څه پاره درګ لا الله کوم تتقون دې پاره چې تاسو ګیره ګل الله تبارک وتعالى نه پرېزګاری وکه زه تقوا معنا دا الله تبارک وتعالى نه یرا بس دک کچې دې کنه دل حال نسبت کې الله تم شي یقیني چې تاسو دا کارونو ته یقینا تاسو متقیا شئ الذي ذا الله ذات جعل لكم الارض غرزولا استاسر فائدہ پارا داسمه کا فراشن فرش بچاونه دی یو نو یو بستر الله تبارک وتعالى پر کړی دا بل ورته تاسو ویل چې د دې سم کې په مخ الله د دوه سيزونو نه صادرونه کوي د خپل رحمتونو صادر په خور کړی وي او د خپل نعمتونو صادر په خور کړی ما ته راځو دې دسترخوان خپل ایزو کو بیا زو چې زمونږ لپاره مقرر دی او کړو جمع کول ډیر کیږي او دې ځان لا خبر ده رزق غان دا خبره دا جمع کول ډیر کی رزق غان دي چې څومره تاوکه ته لا ټوله بخوري دا به پاتې کیږي ستانه رستو یا بستر پر فائدې